Wahyu bab 21. Aku tumuli weruh langit anyar lan bumi anyar. Awit langit kang kapisan lan bumi kang kapisan wis sirno lan sagoro uga wis ora ana maneh. Lan aku uga weruh kutha suci Yerusalem kang anyar tumurun saka ing swarga saka ing Allah kang kacawisake kaya panganten putri kang dipaesi lumadi marang kagumi. Aku banjur krungu swara soro kang ngandika saka ing dampar iku. Delengen, taruping Allah ana ing tengahing manungsa, lan panjenengane bakal dedalem ana ing antarane manungsa. Iku bakal padha dadi umate. Lan Allah piyambak bakal nunggil sarta dadi alae. Panjenengane bakal ngusapi sakae luh saka ing mripate. Lan bakal ora ana pati maneh. Sedih lan pasambat apa dene kasusahan iya wis ora ana maneh. Amarga samu barang kang lawas wis padha kapungkur. Panjenengane kang lenggah ing dampar banjur ngandiko. Delengen, samu barang kabeh sun dadekake anyar. Pangandikane maneh. Sira nulisa awit pangandika iki kena dipercaya lan bener. Sarto aku dipangandikani maneh mangkin. Samu barang kabeh wis kelakon. Ingsun iki Alfa lan Omega, kang wiwitan lan kang pungkasan. Wong kang lak bakal sun paringi ngombe kanthi lelahanan saka tuing banyu kauripan. Sing sapa unggul bakal tompo iki kabeh. Sarto ingsun bakal dadi alae lan iku bakal dadi putraningsun. Nanging para wong kang jireh, kang padha ora pracaya, kang padha tumindak nista, kang gawene padha memateni sundel-sundel, kang padha olah panenungan, kang padha nyembah brahala lan sakaing para citra, iku padha oleh pandumane ana ing segara geni welirang kang murup ngalat-alat, ya iku pati kang kapindo. Malaikat panunggalane malaikat pitu kang ngasto bokor pitu isi kebak wewelak pitu kang wekasan iku banjur rawuh. Panjenengane nuli ngandikani aku. Mrene yo, kowe ndak tutui panganten putri garwane sang cempe. Tumuli ing sajroning roh aku diasto panjenengane menyang gunung kang gedhe lan dhuwur. Aku ditedai kutha kang suci, yaiku Yerusalem kang tumurun saka swarga, saka Allah. Kutha iku kebak kamulyane Allah, lan tahyane kaya sesotya kang adilinuwih, kaya sesotya yaspis, bening sak emper kristal. Betengi gedhe lan dhuwur, ana gapurane rolas, lan ing sandhuwure gapura-gapura mau, ana malaikat rolas sarta ana tulisan jenenge Taler Israel rolas. Ing sisih wetan ana gapurane telu, ing sisih lor telu, ing sisih kidul telu, ing sisih kulon telu. Ing betenge kutha iku ana tetales watu rolas. Ing kono ana tulisan asmane para rasule sang cempe cacahe rolas. Malaikat kang ngandikani aku iku ngasto piranti ngukur saka emas kagem ngukur kutha iku sarta gapurani lan betengi. Kutha iku wangune pesagi. Dawane padha karo ambane. Dene anggone ngukur kutha iku ngagem piranti ngukur mau. Kurang luweh 2400 kilometer. Dawane lan ambane sarta dhuwure iku padha. Betenge uga diukur tinemu kurang luweh 70 meter manut ukurane manungso, kang iya dadi ukurane malaikat. Beteng iku kabangun saka sesotya yaspis, lan kutane iku saka emas tulen kaya kaca murni. Tetalese beteng kutha padha rinengga ing sesotya adi maneka warna. Tetalese kang kapisan iku yaspis, kang kapindu nilam, kang katelu mirah, kang kapat jamrut, kang kalimo sardonik, kang kanem sardis, kang kapitu regno cempoko, kang kawolu beril, kang kasongo krisolit, kang kasepuluh krisopas, kang kasebelas lasuardi, lan kang karulas kecubu. Gapurane rolas iku arupa mutioro rolas. Saben gapura wujud mutioro siji, lan dalan-dalane kutha iku saka emas tulen kaya kaca kang bening. Ing kono aku ora weruh padaleman suci. Amarga Allah Pangeran kang Maha Kuwaos iku padaleman sucine. Mangkono uga Sang Jempe. Kutha iku ora mbutuhake padanging srengenge lan rembulan. Amarga kamulyane Allah kang madangi lan Sang Jempe kang dadi damari. Para bangsa bakal padha lumaku ana ing pepadangi, sarta para raja ing bumi padha ngaturake kamulyane marang panjenengani. Gapurane bakal ora kainepake ing sadina muput, awit ing kono bakal ora ana wengi maneh. Karo dene kamulyan lan kaurmatane para bangsa uga bakal kagawa kasaosake marang panjenengani. Nanging sabarang kang najis bakal ora bisa mlebu mrono, utawa wong kang nindakake panggawe nista utawa cidra. Kajaba mung wong-wong kang jenenge padha katulis ing kitab kauripan kagungane Sang Jempe.